ñeen fukkelu qaida bi ak juroom ñet bi sayyid ya cheikh sherif salahuddin tijani radhiyallahu anhu wa nabi indi moy ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu moy 48e qaida bi ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu wala ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu lepp lo xamne ma lepp lo xamne haruma haram la man wala hurrima haramal lañ haruma wala hurrima bu la neex nga haram na moy haruma hurrima moy haramal lañ donc ma haruma akhdhuhu lepp lo xamne dafa haram ñu jël ko haruma day la di haram i'ta'uhu nga joxe ko tamit waaw cede musique bi dafa haram mu jël ko dafa haram mu jënd ko dafa haram mom ko doy haram mu maye ko jeexna la mu wax doy haram mu diko luwe wala yu mel non deng waaka motax mo ne dama tup ci musique yek yoy wala sama jean chere yi mo don sol tamit wala yoy non hein ak meche yek wala greffage yi yoy yep duma ko meuna mayeti day haram ma joxe ko ndax dafa haram won ma jël ko deja ma am ko deng moy mune kon fa kullu ma yahrumu ala al mukallaf akhdhuhu la yajuz an yatasaddaq bihi aw yahabahu aw yahdihi deng lol moy li nga xamantene manam moy point bu ndiek bi ci qaida bi bi sayyid cheikh sherif salahuddin tijani radhiyallahu ta'ala wa dawana bi wax mune lepp lo xamantene dafa haram ci mukallaf bi manam mukallaf moy responsable bi ci mu jël ko bu boba day dotu du dagan ci mu saraxé ko wala mu mayé ko wala bok mu joxé ko cadeau mune farishwatu la yajuzu akhdhuha wala i'ta'uha moy ger corruption lo xamné dañ la ko géré ngay dem di wuri ji extra ngéni wala di ngéni na graisse affaire waji nako graissé nangam 500 francs wala 200 boba day haram niki nonu ni mu haramé nga jox nga jël ko non la haramé nga joxé ko deng ba mu dess su nekké lor comme ni nga xamanté non lañ ko gissé ci qaida bu yi wessu moy su dé lor la manam de toute façon mëno def nenn ba jot sa extrait loolul ci loolu bu boba dang koy daal di joxé ngir loola ti am sa yéene ni manam li dal li rek tax ma joxé ko mom ci haqu bobu lool boba lool mom lañ wax jihatul munfaqa manam ci wala mom lay haram meew ci sa walu dotul haramati mais lolou fo mu nek necessité nga xamne da legui da nga yakamti vraiment muno leneen nangam et cetera wala te boko deful de toute façon sa aduna bi moy compromettre sey mbir yep day stopper et cetera yu mel non mais sino joxe ko day haram comme ki sino budé yoy yep dou la ci fek da ngay tok muñ lu metti nga tok muñ mais nak bu fekenteene yu bare bare manam da ci aju wuté fokk nga am ko légui boba dang koy joxé non rek mais sino ñew rek joxé ko nonu ci départ bi loolu mum dafa haram wa ñew rek taxaw rek gaay ki rek nga daldi koy ngay joxé dossier bi rek dugalale ci li ngay ci dugal comme ni gaay def loolu dafa haram niki nonu permis yi ñuy wut et cetera ni ko gaay di wuté ak yoy yépp dal wa loolu mum ñepp ko xam deng kon du dagan nga joxé ko niki non du dagan nga jël ko niki nonu gaay ni ñi def ak police yi ci télé bi yépp baxul deng muna way stasna min hadi al qaida motax qaida bobu dañ dafa am exception yu ci indi comme li ñi wax ni liñ do wax moy ar rishwatu lil hakim li yasil al insan ila haqqihi moy jox gi ngay jox autorité bi manam juge bi manam autorité bi ngir nga diko jox liñ koy géré bu ko refé nga mëna jox sa haq comme ni nga xamantene mom moy liñ wax ci keuyit yi ngay lijeenti ci bureau yi su fekke dene yow mëno ci jot loolul lolu loolul nga jël jox leen boba nga jox leen ñu jox la sa haq parce que lolu lool rek la bi ci dess moy ya pa usheen liman yakhsha hajwahu moy ngay jox nit ko xamantene da ngay ragal ak laminam wu ñaaw wu dal ci sa kaw comme mbokk geewal yi nit ñi de sa mbokk geewal yi nga xamantene bo leen joxu dara bu di fi yow pare nga say der la mi japp yakko yaay di def bi ci dess moy law khafal wasiy an yastawli ghasiban ala al mali falahu an yuaddi shay'an li yukhlisuhu wa yakunu al-ithmu 'ala al-akhidh duna al-mu'ti. Moy tay bu fekente ne ki denkané al-wasiya moy ak testament bi dañu ragal ne kañ koy jox manam ki nga xamne mom mo wara débloquer khalis bi par exemple khalis waji ci banque bi ak yuma non mom ci bopam ap day tek loxo ci alal ji comme lolu bu boba meuneuf nako jox manam bu boba meuneuf nga ko jox dara pour mexale ko ko pour du tek loxo ci sa alalu wala sa alalu domi wala sa alalu ndinkane bu boba ki joxe ki jël moy am bakar waye ki nga xamantene mom moko joxe mom du ko am kon lolu moy qaida bobu non lo mata baye xel ak exception yi nga xamantene mom lañu am exception yoyu yoy ñoy exception yi moy ma harama akhdhuhu harama i'ta'uhu wallahu ta'ala a'lam.